الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء آيات نمبر 7, 8, 9, 10. سلورم سيبارا سورة النساء آيات نمبر 9, 10. دا سورة النساء چه شورو كده نو دا شورو دا حقوق العباد نشوه و الله فرمائلیو چه زما حق ادا کولو سرا سرا زما دا بندگانو حقوق ادا کی. بیا زما پا بندگانو که چه کم کمزوری بندگان دی، چه اغا یتیمان دی، ماشومان دی، زنانه دی، بوداگانو ضعیفان دی، دا اغوی دا حق زیاد خیال ساته. الله وصیت کرده پاگی که مخی سبقونو که دا زنانو حقوق چه اغوی تخپل مهر پورا ورکه، چه کمی کوتاهی اغا خدای پاک بیان کرده چه خلق زنانو تا مهر نور کئی، یتیم پاتی شی دا اغا مال بانده قبضو کی او مالی اخری پا مختلف و ناجائز و طریقو بانده. اللہ مونگا دا دغی خرابون منی کئی چه تاسو دغی کمی مکوی، چه کم دا معاشره کمزور طبقه دا اغوی تخفل حقوق ورکی. دا اللہ نا او یاریگه، دا دا اللہ قانون دے، دا دا اللہ حکم دے چه تاسو اغوی تخفل حق پورا پورا ورکی. دا اینن سبق کم چه پا میراس که وکم کوتا ہے که دے سنگا چه اغوی نور حالاتو که یتیمان و زنانو تا و ماشومان تا حق نورکو دا اغوی حق تلفی بے کولا، دا غرنگی دا میراس پا معاملہ که چه یو سڑے با مر شو دا غنہ با بچی پاتی شو، علاکان جی نکے یا دا اغوی بی بی با پاتی شو، خضا بے پاتی شو، نو دا اغوی سڑی رونا اغوی با رولا گیدل او پټول مال باندې قبضه وکړه، هغه ماشومانو یتیمانو ته به حصه نه ورکوله، هغه زنانو ته به حصه نه ورکوله. او دغسې یو واقعه د پیغمبر علیه الصلات وسلام زمانه کې وشو. د دې آیاتونو غالبا تقریبا شان نزول همدغه دی. اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، هغه وفات شو، د هغه نه دوه لوڼه ماشومانې پاتې شو او یو زوی نابالغه او یوه ښځه پاتې شو. خدا عربو دا دستور و طریقه و چه چا با پا اس بانده سورلی نشو کولی، جنگ به نشو کولی، اغوی تا به حسن و کولی پا میراس که. دا اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو دو ماشومانی لونو یوزوی دا خو ماشومانو او خزه و نو آغم چه دینو جنگ به نشو کولی، حسه جنگ که نشو آغشتی. نو دا اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہو دا ترزا من رو چود شو او ده پټول مال باندې قبضه وکړه. بچین دغه سي پاتې شو، خزم دغه سي پاتې شو. د اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنه بی بی چې وا کور والا، هغه د یو ډېرې تره زامنو ته ووی چې داسې چل دی چې ټیک ته میراث خو ستاسو حق دی، خو تاسو واغشته چې څه طریقه ده ستاسو، خو زما دا دوه ماشومانې لوڼه دي، نو دا تاسو په نکاح واخلئ، نو زه به د دوی د بوج نه خلاصه شم، ځکه دا به زه پسه پالم، مال خو ټول تاسو واغش، زه زما زوی دی، هغه خو به پالم، هغه به زه مزدوري کوم، خو چې دا لوڼه مې دي چې دا د خپل کور شي، نو زه به دې نه غم نه بېغمه شم، زوی به مې رالوی شي او مزدوري کوي، ما به ساتي، خو دا ده چې دا لوڼه زما تاسو په نکاح واخلي. نو اغوی په مالم قبضه وکړه او د دغه نیم انکار وکړه چې نه مونږ ستا لون په نکاح باندې نه اخلو. دا غریب ډېره پریشانه شو چې دا دې بچو به زه اوس پرورش په څه کوم. پیغمبر علیه الصلات وسلام ته راغلی، یا رسول الله، دغسې حال په ټول مال یې قبضه وکړه، زه ورته یم زما دا لونه خیر تاسو په نکاح واخلئ، دا بوج زما نه کوس کې د سر نه ته بس مال دی ستاسو دی هغه والی. یا رسول الله زه اوس څه وکړم؟ پیغمبر علیه الصلات وسلام ته دغه وخت کې د میراث د آیاتونو نو نازل شوی، دا حصې نوې راغلی، حکم نو راغلی. پیغمبر علیه الصلات وسلام توقف وفق، خاموش، او دا ورته اطمینان و چې دا ډېر ظلم دی، زیاتی دی، الله به د دې متعلق څه حکم ماته رالیږي او رکوي به راته. لږ وخت پس دا آیاتونه خدای پاک نازل کړل، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقرب. الله دا ظلم قانون ختم کړ او بیا یې حصې مقرر کړې چې د هلکانو دومره حصې، د جینکو دومره حصه ده، د مور دومره حصه ده، د زوی دومره حصه ده، دا ټولې حصې دي وروستو رکو کې را روانې دي، هغه الله بیانوي. خو دلته خدای پاک وایي چې مور او پلار مړه شي نو د هغوی بچو ته به د هغوی مال ملاویږي، دا د بل چا حق نه دی، دا د دوی حق دی. نو دې ځای کې الله پاک د دغه رسم، د هغوی دغه طریقې، د عربو چې کوم دستور و، د هغې مخالفت وشو او هغه رسم او رواج الله پاک ختم کړ. للرجال، د پاره د سړو نصیب حصه ده، مما ترک الوالدان، هغه چې پرېږدي مور او پلار، والاقربون او رشته داران. وللنساء، او د پاره د ښځو نصیب حصه ده، مما ترک الوالدان، هغه چې پرېږدي مور او پلار، والاقربون او رشته داران، مما قل منه او کثر، که لږ وي او که ډېر وي، لږ مال پاتې شوی دی او که ډېر پاتې شوی دی، خو د هر چا د پاره پکې خپل حصه ده. اوس دې ځای کې ګوره خدای پاک چې څنګه د سړو ذکر وکړ، وللرجال نصیب، نو خصوصیت سره یوه سره دغه جمله دوباره ذکر کړه، وللنساء نصیب مما ترک الوالدات، مستقل ذکر یې د دې مقصد دپاره وکړه. که د سړي حصه شته نو د ښځې حصه شته، دا هم د میراث مستحقه ده، دا نه چې دې ته به حصه نه ملاوي. دا د کمزورو رعایت خدای پاک وکړه، د زنانه و رعایت الله وکړه، چې دا هم څنګه سړي حقدار دي، دقسې چې دی نو دا ښځې هم حقدار وي، چې د دوی مور پلار مړه شي نو دې جینکو ته، دې ښځو ته به د هغې نه حصه ورکوي. اوس یوه مسله دې ځای کې عزتمندو دا ده، یو یې ووي مما ترک الوالدان، مور او پلار، والاقربون او رشته داران. د میراث اصول دا دي چې میراث تقسیمې، نو د اقرب فالاقرب په اصولو باندې د میراث تقسیم کیږي، د رشته دارۍ په بنیاد نه کیږي، بلکې نږدې کوم رشته دار دی دا د هغه حق دی. میراث د چا حق دی؟ د رشته دار حق دی، د کوم رشته دار؟ چې نږدې رشته داري. اوس سړی مړ شو، د هغه بچي د دې نه نږدې رشته دار نور نشته، او د هغه ښځه ده، بس د دې نه زیات نږدې رشته دار، نو دا مال به په هغوی باندې تقسیمېږي. اوس که ته ټولو رشته دارانو له مال ورکې، نو رشته داران خو ډېر شي دي، دا ټول مسلمانان مونږ رشته دار رشته دار یو، ټول د آدم علیه السلام اولاد یو، دا مال به بیا په چا چا باندې تقسیمو؟ دا که داسې ورپسې ځي نو دا رشتې یو بل سره لګي، نو دا ټوله سلسله آدم علیه السلام ته، ټول مسلمانان، دا ټول انسانان، دا چې دي نو بس رشته دار دي، نو ته بیا ورپسې راسه؟ دا میراث، نو دا میراث تقسیمېدل دا بیا ګرانېږي، نه کېږي، ناممکنه به شي. د دې وجې نه شریعت دا اصول مقرر کړل چې میراث تقسیموي، نو نږدې رشته دار له دې ورکوي، نو د اقرب فالاقرب په اصولو باندې د میراث تقسیم کیږي. او دویم اصول چې دي، دا نه چې رشته دار ضرورتمند دی، حاجتمند دی ډېر، نو هغه ته ورکې، د ضرورت په بون مطابق نه ورکول، نه دي، د میراث تقسیم نه دی چې دا سړی ډېر ضرورتمند دی، نه، د قرابت اصول دی. یو رشته دار دی هغه ډېر زیات غریب دی، ډیر محتاج دی، نو میراث کې هغه پسې وړي، نو دلته نږدې رشته دار پاتې کېږي. ټیک ته دی به نن مالداري، دا زوی لونه بچي بیا نن مالداري، چې دا کم سړی مري تا د ده مال ورکه ضرورتمند او محتاجو ته، چې ډېر محتاج دي غریبانان. بعضې رشته دار داسې وي چې هغه د لوږې مري، تا هغوی له ورکه. نو دا غریبي او مالداري دا خو عارضي څیز دی، دا خو نن شته او سبا نشته. سبا به هغه مالدار شي، دا خپل بچي بې خوار شي، دا بیا څه کوي؟ نو د ضرورت په بنیاد باندې نه، د ضرورت په اصولو باندې د میراث تقسیم نه کېږي، بلکې د قرابت او د رشته دارۍ چې نږدې کمی و دی، نو هغه سړی مستحق دی. دې ځای کې ځکه الله فرمایي مما ترک الوالدان والاقربون، رشته دار. دویمه خبره دې ځای کې دا ده، مما قل منه او کثره، که مال لږ وي او که ډېر وي. هر څه چې پرېښودل هغه به په هغه بچو باندې تقسیمېږي، نږدې رشته دارو باندې به تقسیمېږي. نو ضروري دا نه ده چې یو سړی دې کرونونه لکونه پرېږدي، نه، معمولي څیز پاتې شو په کور کې، صرف کپړې یې پاتې شوې، نور هېڅ نشته. هغه کپړې چې دی، نو هغه به هم په میراث کې ایښودی شي. زموږ خلکو کې یو غلط رواج دی، یو رسم دی، موږ خلک د مړي کپړې راواخلو، هغه صدقه کوو، وایي لاس پرې اوچت کړي. په دې لاسونه اوچتول نشته، دا به د مړي په میراث کې کېښودی شي. څومره میراث چې دی، دا به کېږدي په میدان کې، ټول مال به راجمع کړي، کې به دی بیا چې دی، نو دا مال تقسیم کړي، چې دا کپړې چا ته ورسېږي، هغوی ته ورسېږي. بیا که هغوی یې صدقه کوي، لاس پرې اوچتوي، نو هغه دوی د سر نه پرې لاس اوچت کړي. نه، دې کې د یتیمانو حق دی، دې کې پردي حقونه دي. نو چې موږ په دې مسله باندې پوه یو چې د مړي څومره مال دی، که هغه کپړې دي، که هغه بستره ده، که هغه هر څه د هغه دي، پیغار دی، هغه غون به راواخلې او په میراث کې به کېږدي. هغه تقسیم شي، هر چا ته خپله خپله حصه ورسي، د هغې نه وروسته چې دی، نو بیا څوک یې صدقه کوي، هغه دی صدقه کړي. یو نیک سړی و، هغه د یو سړي سر ته ناست و، هغه وفات کېده، هغه ته شمه لګېدلې وه د رڼا لپاره، اخري ساګانې یې وې. چې کله یې سا ووته او مړ شو، نو هغه نیک سړی چې و عالم، هغه هغه شمې له پوکې ورکړه، مړه یې کړه. بیا خلکو دوباره نوره رڼا وکړه، وایي حضرت دا ولې دې دا شمه مړه کړه، دا ډیوه دې ولې مړه کړه؟ یو دا سړی چې تر کومه پورې ژوندی و، نو په دې ډیوه کې چې دا تیلو، نو دا د ده حق و، او دا ده ځان ته بلوله، رڼا یې کوله. اوس چې کله دا سړی مړ شو، دا خو د ده ملکیت دی، دا خو د ده وراثت دی. اوس دې مال نه د ده حق لاړ، ختم شو، اوس دا د ده ورثاو ته پاتې شوه. د ده په ورثاو کې ډېرو کسانو حق دی، دې کې د یتیمانو حق دی، د هغوی به یا رضا وي یا به نه. نو بس دې کې اوس د بل چا تصرف صحیح نه دی، نه هغه یې مړه کړه، ختم یې کړه. یعنی که لږ څیز دی او که ډېر څیز دی، خدای دې کړي د خاورو تیل ولې نه، د شرشمو تیل ولې نه، هغې کې د دې ټولو ورثو حصه ده. د دې وجې نه که لږ مال دی او که ډېر مال دی، دا به تقسیمېږي. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي مما قل منه، هغه چې لږ وي د هغې نه، او که سوره او که ډېر وي، نصیبا، دا حصه ده مفروضه مقرر شوي. الله وایي حصې مقرر شوي دي، دی له به هر چا ته خپله خپله حصه دا به ورکړی شي. دې وروستو دوو آیاتونو کې کله چې مال د میراث تقسیمېږي، نو هغې ته د رشته دارانو غریبانان فقرا مسکینان هم راشي. مال تقسیمیږي، خامخا خلک راجمع کیږي. هغه غریبانان خفه کیږي چې یاره موږ ته هم پکې څه میلاو شي. نو الله پاک د هغې خلکو، چونکې غریبانان دي، یتیمان دي، مسکینان دي، نور څوک دي داسې رشته دار غریبانان، هغه راجمع شوي او دا خو مفت مال دی، ډېر مال یې هغه تقسیمیږي. نو په کار ده هغوی هم چې موږ له هم پکې څه میلاو شي. الله د هغې خلکو د دلجویه دپاره چې د دوی زړه مات نه شي، الله ورسو ته وایي کله چې تاسو دا مال تقسیم کړئ او هر سړي ته خپله خپله عیسه ورسي، نو بیا د خپلې عیسې نه دې فقراو ته لږه صدقه ورکړئ. دا به ستاسو مړي پسې صدقه شي، خیرات به شي ستا د عیسې نه. نو دوی به هم خوشحاله شي او مړي ته به هم فایده ورسي. نو صدقه وکړه د خپل لږ مال نه چې دا کوم یتیمان، مسکینان، غریبانان، فقرا راغلي دي چې دوی ته هم لږ څه میلاو شي، چې دوی هم خفه نه شي. وإذا حضر القسمة، هر کله چې حاضر شي تقسیم ته اولو القربه، خاوندان د رشته داري، رشته دار راجمع شو، واليتامى یتیمان هم کیدی شي په دغه مجلس کې وي، والمساکین محتاج خلک، غریبانان هغه به هم وي په رشته دارۍ کې. غریب پردي خلک دغه موقع له نه راځي، خو همدغه رشته دارو کې به داسې غریبانان وي. الله وایي فرزقوهم، ورکې دوی ته منهو د دینا. وقولوا او وایه لهم دوی ته قولا معروفه، وینا خشته دوی ته ووایه. ځکه بعضې رشته دار به داسې وي چې هغه به ډېر نږدې وي، هغوی به وایي چې یاره موږ ته په کیسه راکړې. هغوی ته ووایه چې دی کې الله ستاسو عیسه نه ده مقرر کړې، تاسو دا د دې سړي د بچو مالو هغه هغوی باندې تقسیم شو، الله دا عیسې مقرر کړې وي، موږ تاسو له درکوو. الله تاسو له عیسه نه ده درکړې، وګوره موږ تاسو له درکوو. او تاسو وګوره چې هغه خلک ټول لږ لږ راجمع کړي او ورکړي، وله هغوی ته به ښه کافي څیز میلاو شي. د وراثت د مال نه به هغوی ته ډېره میلاو شي. نو ښه خبره وته وکړې، دغه مجلس نه شړی ما زورنه ولا مه ورکوئ. وقولو ووایه لهم دوی ته قولا معروفه، وینا خشته. او دې ځای کې یو بلې خبرې ته اشاره کیږي. بعضې خلک اعتراض کوي، عزتمنده دا خبره لږه یاده ساتئ. یو سړی دی، د هغه دوه زامن دي، او د هغه دوو زامنو یې بیا بچي دي. دا سړی مړ کېږي، یعنې د دې سړي نوسي دي، نیکه مړ کېږي. نو نوسو ته شریعت دا وایي، چونکې ما مخکې وایي چې میراث تقسیم د اقرب فالاقرب په اصولو باندې تقسیمیږي، چې نږدې رشته دار کم یو دی. نو نږدې رشته دار څوک دی؟ هغه زامن دي، نوسي نه دي. د دې وجې نه نیکه چې مړ کېږي، نو د هغه مال ټول زامنو ته ورسي. نو د هغې زامنو ته چې ورسېد، اوس د دغې پلار په مال کې بیا چې دی نو وروسته د دې بچو عیسه شته، خو د نیکه په مال کې د نوسو عیسه نشته. اوس که پلار ژوندی وي خو ټیک ته هغه ته به عیسه میلاو شي. لکه یو د یو سړي دوه زامن دي، اوس چې دی نو د هغه یو زوی مړ دی او یتیمان پاتې، دا نوسي یتیمان دي. نو د دې نیکه په مال کې د هغه یو زوی عیسه شته، دا ټول مال به د هغه شي. د دې نسو پکې نشته چې دا کوم پلار مړ دی، دا کوم سړی چې مري دی، دا یو زوی مړ دی، د ده بچي پاتې دي، هغه نسو ته د نیکه په مال کې څه نشته. نو خلک اعتراض کوي چې های های های، ټول مال هغه یو واغشته، د هغه بچي ښه شو، او دا یتیمان چې پاتې دي نو د نیکه په مال کې دوی ته اسم میلاو نه شو. عزتمند ولې وطن دي؟